Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 25 kwietnia, minęła 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Michał Jędrkowiak. 11 Polaków wyjechało z Sudanu. 4 osoby wyraziły chęć zostania w tym kraju, przekazuje szef dyplomacji. System tranzytu ukraińskiego zboża jest szczelny, zapewnia rzecznik rządu. Transporty są konwojowane i monitorowane. Historyczny moment w Świnoujściu. Mieszkańcy mogą już jeździć tunelem między wyspami Uznam i Wolin. Zdecydowana większość Polaków, którzy byli w Sudanie, opuściła już ogarnięty wojną domową kraj. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau poinformował, że według szacunków naszych służb w Sudanie było 15 naszych rodaków. 11 opuściło, 4 osoby zostały, 2 w Chartumie, zdaje się, 2 w okolicach, ale na zasadzie konsensualnej, czyli wyraziły wolę po prostu zostania ze względu na powiązania rodzinne. To z perspektywy to wygląda prawie niegroźnie, oczywiście przy całej dramaturgii tej sytuacji. Ja mówię z perspektywy polskich obywateli, za których polskie władze są bezwzględnie odpowiedzialne. Szef polskiego MSZ-u podziękował ministrom spraw zagranicznych Francji i Hiszpanii za pomoc w ewakuacji naszych rodaków. Od północy w Sudanie obowiązuje rozejm. Na 72-godzinne zawieszenie broni zgodziły się sudańskie siły zbrojne i siły szybkiego wsparcia, przekazał szef dyplomacji USA. 28 konwojów z produktami rolnymi z Ukrainy wyjechało do tej pory z drogowych przejść granicznych w Dorohusku i Hrabennem. W sumie to 138 konwojowanych ciężarówek od momentu wejścia w życie rozporządzenia o zakazie transportu produktów rolnych z Ukrainy. Dodatkowo z kolejowego przejścia granicznego w Hrubieszowie wyjechały 3 składy towarowe. Monitorujemy tranzyt z produktami, które muszą opuścić Polskę, informuje Marzena Siemieniuk z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Monitoring odbywa się z wykorzystaniem plomb elektronicznych. Takie plomby zakładane są na środki transportu i w czasie rzeczywistym pokazują one pozycję GPS przemieszczanego środka transportu, przekazują te dane do systemu informatycznego Krajowej Administracji Skarbowej. Rzecznik rządu powiedział, że system tranzytu ukraińskiego zboża jest szczelny. Piotr Müller podkreślił, że nie ma informacji, aby przewożone przez Polskę zboże zostawało w kraju. Kontrolujemy to bardzo mocno. Bardzo, bardzo szczelny, dlatego że on jest podobny, a nawet trochę dalej idący niż kiedyś wprowadzany system SENT i on jest też tutaj wykorzystywany po to, aby do takich nadużyć nie dochodziło. Więc pilnujemy tej sytuacji i będziemy tu konsekwentnie bronić interesów polskich rolników. Wspólne stanowisko w sprawie importu żywności z Ukrainy przedstawią dziś w Luksemburgu wiceszefowi Komisji Europejskiej ministrowie rolnictwa 5 krajów, w tym Polski. Silna armia jest oznaką silnego, podmiotowego państwa, powiedział prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Były wicepremier podsumował w Warszawskiej Akademii Sztuk Wojennych rok obowiązywania ustawy o obronie ojczyzny, która weszła w życie 23 kwietnia 2022 roku. Jarosław Kaczyński mówił, że zapisy ustawy mają znaczenie militarne, ale ważny jest też status Polski. W naszym wypadku chodzi o status liczącego się poważnego. To było to marzenie mojego świętej pamięci brata, by o Polsce mówiono jako państwie poważnym i podmiotowego, suwerennego państwa. Armia, silna armia jest zarówno oznaką, jak i jednocześnie gwarancją uzyskania tego wszystkiego. Obowiązująca od roku ustawa zwiększa finansowanie armii, wprowadza nowe formy służby wojskowej i zmiany w administracji wojskowej, które mają sprzyjać łatwiejszej rekrutacji. 2 minuty zajmuje teraz przejazd między wyspami Uznam i Wolin w województwie zachodniopomorskim. Tunel w Świnoujściu jest już gotowy i przejezdny, choć działa jeszcze nieoficjalnie. Świnoujścianie już mogą mówić o historycznym, wielkim momencie dla miasta, czyli wybudowaniu tunelu. Piotr Kledzik, prezes zarządu firmy wykonawczej POR SA, potwierdza, że budowa podwodnej drogi jest już skończona. On już jest w tej chwili skończony. Oczywiście wykonujemy szereg robót, pojawiają się dodatkowe elementy bezpieczeństwa proponowane przez zamawiającego. Można powiedzieć, że doposażamy tunel. Powstanie tunelu dla miasta jest prawdziwym przełomem, szczególnie jeśli chodzi o czas przejazdu, mówi Barbara Michalska, zastępczyni prezydenta Świnoujścia. Miałam okazję po raz pierwszy przejechać w samochodzie ten tunel. On tak naprawdę już do przejazdu jest rzeczywiście gotowy. Teoretycznie, jak się liczy, przez sam tunel 2 minuty. Autobus wyliczyliśmy, że od przystanku do przystanku jedzie 10 minut. To dla nas są prędkości kosmiczne w stosunku do tego, że dzisiaj promem płynęło się 7 minut, a czekało się czasami kilka godzin. Otwarcie tunelu pod Świną planowane jest na drugą połowę czerwca tego roku. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. Brytyjskie poparcie dla monarchii jest wysokie, ale najmłodsi badani są sceptyczni. Woleliby republikę. Na niecałe 2 tygodnie przed koronacją króla Karola III pracownia YouGov sprawdziła nastroje Brytyjczyków. Obok wigatów Gwizdy i buczenie. Król nie zawsze witany jest entuzjastycznie, a sondaż dla BBC pokazuje dlaczego. 38% ludzi w wieku od 18 do 24 lat chciałoby, by królestwo przestało być królestwem i zmieniło się w republikę. 32% wolałoby utrzymania monarchii. Reszta nie ma zdania. Problemem dla młodych ludzi jest na przykład mała różnorodność etniczna na dworze, a także koszt jego utrzymania. Ludzie mają tendencję do zmiany poglądów z wiekiem. Mówi jednak w Polskim Radiu Lucy Gosling, historyczka monarchii. W skali kraju utrzymania instytucji chce 58% pytanych. Republika marzy się 26%. Niemal 60% poparcia to pokaźna większość. Na razie członkowie rodziny są bezpieczni. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek w Polsce zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami opady deszczu, głównie we wschodniej połowie kraju, na Podlasiu, na wschodzie Mazowsza oraz na północnym wschodzie Lubelszczyzny miejscami burze. Temperatura od 9 stopni na wybrzeżu i Pomorzu oraz południu Podkarpacia do 15 na wschodzie i 19 lokalnie na Podlasiu, w Dolinach Karpackich z kolei chłodniej 6 stopni, ale maksymalnie może pojawić się również tam na termometrach 10. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty zachodni i północno-zachodni, na wschodzie początkowo zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hektopaskale i będzie rosnąć. Trójka. Program trzeci. 6,5 minuty po godzinie 6, pora na Trójkę. Zaczynamy. Proszę Państwa, słońce wzeszło 5.16, zajdzie o 19.51. Dzień będzie trwał 14 godzin i 35 minut. My mamy przyjemność spędzić z Państwem początek dnia w następującym składzie. Zofia Kruszewska, Monika Suszek, Staszek Pyrzyna, Piotr Firan i Radosław Nałęcz. Kłaniamy się, witamy. Dzień dobry. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Tony papieru, tomy analiz, genialne myśli, tłumy na sali, godziny modlitw, lata nauki, przysięgi, plany, podpisy, druki. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wzorce, przykłady, szlachetne zabiegi, łańcuchy dłoni, zwarte szeregi, warstwy tradycji, wieki kultury, tydzień dobroci, ręce do góry. I wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożeń Hałasem. Z różnych powodów, proszę Państwa, słyszymy coraz gorzej i ważne, by słuch stymulować, słuchać muzyki i dźwięków, ale warto zwracać uwagę na natężenie. Kiedy jesteśmy w jakimś miejscu, to zwracamy uwagę na to, czy jest ładnie, czy krajobraz nam się podoba. A jak to jest z dźwiękiem? Czy przywiązujemy wagę do tego, jak miejsca brzmią? Czy jako ludzie zwracamy uwagę na to, co słyszymy? Czy tylko w sytuacji hałasu uaktywniamy się, żeby się schronić? Słuchu nie wyłączymy. Nie da rady, ale też ciekawe jest to, jak brzmi na przykład tablica Mendelejewa, albo jak brzmi kosmos i również tego rodzaju odkrycia ludzkość poczyniła i również będziemy dzielić się z Państwem tymi dźwiękami, które są wyciągnięte prosto z kosmosu i przyleciały do nas razem z właściwie transmisją wysyłaną przez sondy kosmiczne i na tej podstawie także możemy sobie ocenić, czy są to dźwięki przyjemne, czy nieprzyjemne. Myślę, że miasto to jest i taki miejski hałas, to jest coś, co nas męczy, ale z drugiej strony, jak sobie wyjdziemy na przykład do parku i posłuchamy, jak rano śpiewają ptaki, na przykład pod 5 rano, to wydaje mi się, że człowiek jest jakoś tak zdecydowanie lepiej nastawiony do życia. Dzisiaj o dźwiękach sporo, ale nie tylko w tej godzinie. Między innymi zajrzymy na portal Polskiego Radia, a teraz 11 minut po 6. To są takie piękne dźwięki, prawda? Kojące. Rozmawialiśmy o tym, proszę Państwa, przed momentem z Radkiem, że coraz częściej na etapie już projektowania danego miejsca, na przykład lotniska, zwraca się uwagę na to, jak nie tylko jak będzie wyglądać, ale także jak będzie brzmieć, jak ten dźwięk się będzie rozchodził, także na walory akustyczne, no bo przecież cisza jest na wagę złota, zwłaszcza w miejscach, które są zatłoczone i w których przebywa bardzo dużo ludzi i dużo się dzieje. Zgadza się, ale też doszliśmy do takiej refleksji, że co kraj to obyczaj, że są kraje, które dają ciszę w gratisie, ale są też inne kraje, które dają ciszę za odpowiednią stawkę. Na przykład jakieś luksusowe osiedle, które oprócz tego, że wygląda, też gwarantuje odpowiednią akustykę i to jest coś ekstra, a powinno być za darmo, prawda? A propos dźwięków, co pan na to, żebyśmy posłuchali i państwo przede wszystkim, co dzieje się na liście, jak te utwory się poprzestawiały, pozamieniały miejscami? Tomasz Miara zna szczegóły. Lista przebojów Trójki. 55 razy wybierali już Państwo swoje ulubione piosenki w ramach listy przebojów Trójki. Gdyby Państwo chcieli zobaczyć, jak ostatnio poukładały się Państwa głosy, wystarczy w tym celu odwiedzić naszą internetową stronę. Na miejscu 21 w ostatni piątek była Nirvana i utwór Something in the Way i to był awans aż o 5 pozycji. Minus 4 dla grupy Collage, What About The Pain otworzyło najlepszą 20 tego zestawienia. A na miejscu 19 tym razem Maneskin The Loneliest i to był awans o 1 pozycję. Jeżeli wśród piosenek, które znajdą Państwo na naszej internetowej stronie, są te, które lubią Państwo szczególnie, no to proszę na nie zagłosować. lptpolskieradio.pl, tu głosujemy. Głosujemy też za pomocą naszej aplikacji do piątku do godziny 12. A od 19 zapraszam na 56. listę przebojów Trójki. Lista przebojów Trójki. Ja zapraszam Tomasz Miara. My oczywiście zwracamy uwagę Państwa też na propozycje do listy, bo są 3 nowe utwory, które znalazły się i można oczywiście głosować na te piosenki, przygotowując wspólnie to 56. przenotowanie listy. Grilla przygotowując wspólnie już tak, bo do majówki coraz mniej czasu. Pewnie już mięsa się gdzieś tam peklują. Sortujemy talerzyki, sortujemy wszystkie akcesoria, które są potrzebne do tego, żeby uruchomić grilla. No, można zrobić też takiego grilla przedmajowego, żeby sprawdzić, czy wszystko na pewno jest i niczego nie brakuje. Rozbiegówkę. Tak, rozgrzewkę. No tak, proszę Państwa, zapraszamy na naszą stronę, tam wszelkie informacje, a jeśli chodzi o nasz temat i o dźwięki i o wpływ dźwięków na nasze zachowanie. Na jednym z jazz jambory Tony Williams, taki amerykański perkusista, zagrał utwór pod tytułem Dźwięki Nowego Jorku. Okazało się, że to był taki szum, na który my właściwie już teraz nie zwracamy uwagi. Był to cudowny szum. Ale proszę zobaczyć, jak ludzie kupują mieszkania. Jednym z warunków jest cisza. A co się dzieje na koncertach? Naprawdę, czy na koncerty chodzą ludzie głusi? No, zależy chyba od wykonawcy mimo wszystko. I miejsca, mam wrażenie. Są takie zespoły, które by pasowały do tego opisu, który przedstawiła pani, która do nas zadzwoniła. Pani słuchaczka, pani dwójki, 7 trójek. Mów mi dobrze, dobrze mi mów. Łaskocz czule warkoczem ciepłych słów, wilgotnym szeptem przytul mnie. i mów mi dobrze, nie mów mi źle. Obwoluta twoich ramion i łód i czaruj we mnie na ołtarz duszę złóż i w dusznym kącie rzuć na mnie urok swój. I niech utonę minuty po godzinie 6, pora na trójkę. Mamy tutaj taką listę, ile, jaka jest wartość natężenie dźwięku. Na przykład ten wspomniany już szmer liści przy łagodnym wietrze to jest 10 decybeli, 20 decybeli to jest szept. Natomiast wnętrze głośnej restauracji to już jest 70 decybeli. Ale to jest przyjemny taki szum w restauracji, kiedy ludzie ze sobą rozmawiają, gdzieś tam słychać ten metal, albo nie wiem, z czego są zrobione sztućce. Metal, myślę, że tak. To jest taki przyjemny dźwięk ludzi, spotkań. Tak naprawdę to jest dźwięk spotkań. Dźwięk spotkań to również impreza w klubie. Tutaj jest 90 do 100 decybeli. No to już pewnie różnie jeszcze bywa. Więcej, w zależności od fantazji, od rodzaju imprezy, ale też gatunku muzycznego. 120 decybeli wirnik helikoptera w odległości 5 metrów, natomiast start promu kosmicznego to już 190 decybeli. No chyba, że ktoś talerz piłuje, to już wtedy jest nieprzyjemnie, jeśli chodzi o restaurację, wracając. To znaczy, że smakowało. Niekoniecznie. 23,5 minuty po godzinie 6, za chwilę komplet informacji, także mam nadzieję, że tych klaksonów będzie jak najmniej, bo połączymy się z Radiem Kierowców. Trochę mieszkałem w Niemczech i nalewanie wody do wanny o godzinie 20 z uwagi na hałas było niemile widziane. A to, co się dzieje na naszych osiedlach czy miastach, właściwe samochody i motocykle, muzyka puszczana na pełny regulator, także się aż ściany trzęsą i tutaj narażę się wielu osobom, ujadające psy. To naprawdę są śmieci, które zaśmiecają naszą przestrzeń. Chciałbym żyć w spokoju. No i to słuszna koncepcja. No ja wczoraj nie mogłem zasnąć przed programem. Obiecałem sobie, że położę się wcześniej. No niemniej jednak jakiś taki fafik nie pozwolił mi na to, żebym sobie spokojnie zasnął. To ja mam z kolei pod oknami taki pub. No i tam zazwyczaj występuje, zwłaszcza wieczorami, gatunek mewy śmieszki. 2 2 7 3. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, 3 połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przeceny XXL w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Witotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Witotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Kiełbasa z szynki lub piersi kurczaka Morliny. Kilogram 23,99. A masło Ekstra Koło 200 gramów 4,49 przy zakupie 3. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Przypominamy, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem, a jeżeli chodzi o dźwięki i myślimy o drogach, no to od razu pojawia się klakson w naszych myślach. Zastanawiam się, jak często już teraz trzeba go używać. Anna Jabłońska jest z nami, Polskie Radio Kierowców. Jak sytuacja? Dzień dobry. Na razie bez klaksonu o poranku spory ruch, jak na razie w okolicach Krakowa. Spowolnienia tworzą się na wjeździe do tego miasta na bramkach w Balicach. Korki są też na wyjeździe z Tarnowa w stronę granicy państwa. Noga z gazu na wysokości części Starych Żukowic. Na tym odcinku A4 między węzłami Tarnów Centrum a Dębica Zachód na 511 km doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Jak informują drogowcy, jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Coraz większy ruch też na drodze 94 między Wieliczką i Krakowem. Ta droga zaczyna się też korkować na dojeździe do Dąbrowy Górniczej. Na Śląsku samochodów przybywa w okolicach Mysłowice. Wolniej trzeba jechać S1 w okolicach węzła Brzęczkowice. S1 zwalnia już w miejscu pracy drogowców między Wojkowicami Kościelnymi i Antoniowem. Niewielkie spowolnienia są na bramkach na wyjeździe z Mysłowic w stronę Krakowa. W Warszawie pierwsze korki powstają na S8. Zdecydowanie większy ruch jest w kierunku Wrocławia. Kierowcy zwalniają na dojeździe do mostu Grota Roweckiego za węzłem Łabiszyńska. Spowolnienia są też na wysokości węzła Wisłostrada. Na dojeździe do Warszawy w pierwszych korkach stoją kierowcy na wysokości Nowej Wsi. Na dojeździe do Błonia to droga krajowa 92. Radio Nawigator Trójki. Czas na serwis Trójki, Michał Jędrkowiak. Wczesnym popołudniem w Luksemburgu zostaną wznowione rozmowy wiceszefa Komisji Europejskiej Valdisa Dombrovskisa z 5 krajami w sprawie importu żywności z Ukrainy. Polska, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry chcą rozszerzyć listę produktów objętych zakazem importu. Chcemy być przy tym elastyczni, mówi minister rolnictwa Robert Telus. Jeżeli byłby w którymś kraju deficyt któregoś produktu z listy, żeby ten kraj mógł wystąpić do Unii Europejskiej i ten produkt dopuścić w danym kraju, to też są nasze wspólne ustalenia. Tematem rozmowy w Luksemburgu ma być też czas obowiązywania zakazu importu. Komisja Europejska proponuje, by trwał do czerwca, Polska do końca roku. Na Białorusi trwają represje w ramach polityki antypolskiej reżimu Aleksandra Łukaszenki. Dopiero teraz ujawniono, że 27 lutego sąd w Grodnie skazał obywatela Polski Jerzego Żywalewskiego na 4 lata kolonii karnej za rzekomą działalność agenturalną i współpracę z wywiadem zagranicznym. O wyroku powiadomiło Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna. Szczegóły rozprawy sądowej nie są znane, ponieważ proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Wiadomo, że Jerzy Żywalewski jest mieszkańcem powiatu białostockiego i jest mężem obywatelki Białorusi. Student Politechniki Krakowskiej Filip Wzyga wraz z zespołem zbudował prototyp satelity i wysłał ją w stratosferę. Dzięki naszej sondzie możemy na daną wysokość wysłać dowolny eksperyment, mówi konstruktor. Urządzenie, które wygląda troszeczkę jak kilka kostek kwadratowych złożonych do siebie. W środku znajduje się elektronika, która pozwala na monitorowanie eksperymentu, który jest umieszczony w środku. Sprawdzanie stanu tego eksperymentu, lokalizację, pomiary jakby środowiska dookoła. Sonda o nazwie HubSat startowała już 2 razy spod Krakowa. W weekend urządzenie po raz kolejny wysłano w stratosferę. Pełny serwis o 7:00. Przed nami sport. Mateusz Warianka, dzień dobry. Dzień dobry. W piłkarskiej ekstraklasie podział punktów na zakończenie 29. kolejki. Radomiak Radom zremisował 1-1 z Lechem Poznań. Gospodarze prowadzili od 9 minuty po golu Leonardo Roszy, a goście z Poznania wyrównali w 84. po trafieniu Artura Sobiecha. Rozczarowania remisem nie krył pomocnik kolejorza Radosław Murawski. Wiedzieliśmy, że przyjedziemy tutaj do Radomia. Będzie dla nas bardzo trudny przeciwnik, jeżeli chodzi o waleczność i że łatwo to wszystko nie przyjdzie. I nie ułożyło to się tak, jak miało się ułożyć, bo mieliśmy swoją sytuację. Nie oszukujmy się, że gdybyśmy wykorzystali, to zdecydowanie łatwiej i lepiej się idzie przez mecz z wynikiem 1-0 dla nas. A tak jednak musieliśmy trochę zdrowia zostawić, żeby odrobić i żeby zremisować. Lech po tej stracie punktów spadł na 4. miejsce w tabeli i traci punkty do 3. Pogoni Szczecin. Radomiak jest 13. prowadzi oczywiście Raków Częstochowa, który jutro ma ogłosić nazwisko nowego trenera. Przypomnę, że Marek Papszun, pracujący w Częstochowie od 7 lat, po sezonie pożegna się z klubem. A w siatkarskiej Plus Lidze Projekt Warszawa wygrał na wyjeździe 3-1 z Treflem Gdańsk w pierwszym meczu o 5. miejsce. To był wyjątkowy mecz dla Mariusza Wlazłego, który po raz ostatni zagrał przed własną publicznością. Doświadczony zawodnik po sezonie kończy karierę. Cieszę się, że mogłem cieszyć przede wszystkim kibiców swoją grą. Dostarczać im wielu emocji, fajnych widowisk, że byłem częścią czegoś, co naprawdę fajnie się oglądało i miło spędzało czas. To jest chyba najważniejsze. Sukcesy sportowe dla nas procesów są niezwykle ważne i istotne ze względu na to, że wyznaczają nam pewną drogę, kierunek, do czegoś dążymy, chcemy się rozwijać. Wlazły ostatnie 3 lata spędził w Treflu, wcześniej przez 17 lat bronił barw Skrybełchatów, z którą 9 razy sięgał po Mistrzostwo Polski. Z reprezentacją wywalczył 2 medale Mistrzostw Świata, złoty i srebrny. Kolejne spotkanie odbędzie się w piątek w Warszawie. Przypomnę, że wcześniej 7 miejsce wywalczyła Stal Nysa, która 2-krotnie ograła AZS Olsztyn. Na koniec jeszcze tenis. Tunezyjka Ons Jabeur i Czeszka Karolina Pliszkowa wycofały się z prestiżowego turnieju w Madrycie. Obie odczuwają skutki kontuzji, których doznały w trakcie meczów z Igą Świątek podczas ubiegłotygodniowej imprezy w Stuttgarcie. Rywalizacja w Madrycie rusza dzisiaj. Poza Świątek w turnieju wystąpi Magdalinet. Duże szanse na miejsce w głównej drabince ma też Magdalena Fręch, która awansowała do decydującej rundy kwalifikacji. Dzisiaj w wielu miejscach pochmurno, okresami opady deszczu, na krańcach wschodnich możliwe są też burze. Temperatura od 9 stopni na Wybrzeżu i Pomorzu oraz w południu Podkarpacia do 15 na wschodzie i 19 lokalnie na Podlasiu. W dolinach karpackich od 6 do 10, wiatr słaby i umiarkowany zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. A jeśli chodzi o dźwięki, które do nas docierają, a nie zawsze sobie tego życzymy? Swojego czasu, to już było wiele lat temu, Witold Lutosławski, który był, wiadomo, kompozytorem, ale był bardzo wrażliwy na otaczające go dźwięki i wystosował do UNESCO list z petycją o prawo człowieka do ciszy. Nie wyobrażam, żebyśmy mogli żyć w ciszy, jak w przestrzeni kosmicznej. Widziałem coś takiego, że właśnie w samej ciszy my potrafimy się, no niestety, szybciej zneutralizować niż właśnie w takim dźwięku, oczywiście nie jak w dźwięku ekstremalnym. Więc dlatego coś zawsze musi być koło nas, żebyśmy mogli wiedzieć, że gdzieś przed wami coś się z nami dzieje. A na przykład sobie pan wyobraża na przykład słuchanie Black Sabbath po cichu. Ja na przykład sobie tego nie wyobrażam, całej muzyki rockowej, nie tylko. Oczywiście, no trzeba zrobić tak zwaną ścianę dźwięku. W ogóle była koncepcja ściany dźwięku, to też jest ciekawy temat. Ale co ze ścianą dźwięku u sąsiada, kiedy my akurat nie mamy ochoty na Black Sabbath? Tak, no to wtedy pojawiają się różnice. Mogą się pojawić różnice. Zazwyczaj takie osoby mówią, to proszę sobie zamieszkać na wsi, jak panu miasto nie odpowiada. A tu kurpieje. On the cover. 19 minut pozostało do godziny 7, pora na trójkę. Zajrzyjmy na portal Polskiego Radia. Z danych Eurostatu wynika, że obniża się dług publiczny Polski. Na koniec czwartego kwartału zeszłego roku wyniósł nieco ponad 49% i był niższy o 1 punkt procentowy w porównaniu z poprzednim kwartałem. Polska jest jednym z państw Unii Europejskiej, które radzą sobie najlepiej. Francuski dziennik Le Figaro wskazał, że aż 13 gospodarek przekracza traktatowy limit zadłużenia. Najwyższe relacje długu publicznego do PKB na koniec czwartego kwartału 2022 odnotowano w Grecji, Włoszech, Portugalii, Hiszpanii, Francji i Belgii, a najniższe w Estonii, Bułgarii i Luksemburgu. Szczegółowe dane znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Ja mam dwa artykuły. Jeden o majówce, drugi o szkole, więc zacznę od tego, od szkoły, zanim wyjedziemy sobie na majówkę, ponieważ resort edukacji i nauki opracował biuletyn informacyjny ChatGPT w szkole, szanse i zagrożenia i można go pobrać bezpłatnie z internetu. ChatGPT służy m.in. do tworzenia odpowiedzi na pytanie lub polecenia wprowadzane przez użytkownika. Potrafi też wykonać bardziej złożone zadania, na przykład napisać opowiadanie. Światowe media zwróciły uwagę na to, że ChatGPT ma duże możliwości i stał się bardzo popularny wśród użytkowników internetu, również wśród młodych ludzi. ChatGPT może wesprzeć proces nauczania i uczenia się, jeśli tylko kreatywnie i etycznie wykorzystamy jego możliwości. Uczniowie powinni jednak wiedzieć, że warunkiem ich sukcesu w życiu zawodowym są ich kompetencje. Żeby zaś mogli je w sobie rozwinąć, niezbędna jest pomoc nauczyciela, którego rolą jest prowadzenie zajęć w taki sposób, by sprzyjały nauce krytycznego myślenia, kreatywności, komunikacji i kooperacji. Czytamy na stronie ministerstwa. No i też oczywiście można wykorzystać to narzędzie na przykład, żeby przy jego pomocy zrobić pracę domową, ale i się nie napracować. Należy pamiętać o takim etycznym wykorzystaniu. No właśnie, moim zdaniem nauczyciele tutaj powinni zadziałać, ponieważ jeżeli będą zadawać zadania odtwórcze, to czat GPT sobie świetnie z tym poradzi, a jeżeli kreatywne, to trochę mniej. Nie poradzi sobie absolutnie. Można to wyczuć. To podobnie też jak z tłumaczeniem tekstu z jednego języka na drugi, przekładaniem. Jeżeli wykorzystamy translator internetowy, to nauczyciel od razu się zorientuje, że praca została przy pomocy tego narzędzia wykonana. Poza tym, drodzy uczniowie, drodzy nauczyciele, wystarczy zrobić kopiuj wklej i zadać czatowi GPT pytanie, czy ty to napisałeś? I przy sprawdzaniu opowiadań, prac domowych. Potwierdzi? No, od razu potwierdzi. Rozumiem. To on jest autorem tego dzieła. Dlatego też w tym dokumencie są rozwiązania dla nauczycieli, które mogą pomóc w ocenie takiej pracy, jeżeli już zorientują się, że faktycznie została ta praca wykonana nie przez człowieka, a przez urządzenie, ale też mówiliśmy tutaj o kreatywnych zadaniach. Myślę, że też dobrym pomysłem jest po prostu robienie czy zlecanie takich zadań, które są zespołowe, bo tutaj ChatGPT też zbyt wiele nie będzie potrafił. To jeszcze wspomniałeś o majówce. Mamy, proszę Państwa, niestety ostrzeżenie, ale może to i dobrze. Jeżeli ktoś z Państwa wybiera się w góry, w ostatni weekend Topr przeprowadził szereg interwencji związanych z ewakuacją turystów ze szczytowych partii Tatr. Ratownicy zwracają uwagę na samoczynne lawiny, które mogą schodzić po opadach deszczu na stokach o trawiastym podłożu. Na Kasprowym Wierchu leży 160 cm śniegu, a temperatura na szczycie w poniedziałek rano wynosiła minus 7. Na hali gąsienicowej nadal około 60 cm śniegu. W wyższych partiach Tatr jest dużo śniegu, który po nocnych przymrozkach jest bardzo twardy. Umiejętności chodzenia w rakach i z czekanem w takich warunkach powinny być na wysokim poziomie. Po południu, szczególnie na nasłonecznionych stokach, śniegi robią się mokre, a ryzyko lawinowe rośnie. Powyżej 1800 metrów nad poziomem morza obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Zdaniem ratowników Topr prognozowane ocieplenie pogorszy sytuację lawinową. Proszę na siebie uważać. No to jeszcze kontynuując wątek i górskich wypraw, ale też majówki, to są portale, za pośrednictwem których można rezerwować sobie miejsca. I jak zawsze przy okazji takich nieco dłuższych weekendów, a ta majówka jest pod tym względem naprawdę doskonała, bo wystarczy wziąć na przykład jeden dzień wolnego, żeby mieć już taką odpowiednią przestrzeń. Mamy taką koleżankę w pracy, która, kiedy rozpoczyna się rok kto spogląda w kalendarz i planuje, kiedy należy wziąć urlop, żeby w każdej pracy jest taka koleżanka. W każdej pracy jest taka koleżanka. I wszyscy do niej chodzą i mówią, no to jak to w tym roku będzie? Idę o zakład. No i pierwsze miejsca na liście wyszukiwań to oczywiście Karpacz, Zakopane, Szklarska Poręba, ale też z wysokimi kosztami należy się liczyć, jeżeli chcemy spędzić ten czas nad morzem, w Trójmieście. Za noc w Gdyni i Sopocie zapłacić trzeba na przykład powyżej 140 zł. To jest oczywiście uśrednione. W Gdańsku jest drożej, 163 zł. Ale w czym rzecz? Otóż to wszystko wskazuje na to, że rodzima branża turystyczna może liczyć na spory ruch. Mimo tych podwyżek, to tak 33%. Poszło do góry, jedna trzecia. Dlatego w czasie długiego majowego weekendu musimy uzbroić się w cierpliwość, na przykład na trójmiejskiej obwodnicy, bo tam są zazwyczaj korki, ale też z takim wzmożonym ruchem na drogach, no i też w tych najbardziej atrakcyjnych miejscach, mimo kryzysu, inflacji, też drożyzny, jednak chcemy trochę wypocząć. Tutaj eksperci widzą przyrost takich nieco krótszych rezerwacji w odróżnieniu od zeszłego roku, czyli wolimy trochę krócej, ale jednak chcemy wyjechać. Proszę Państwa, proszę się trochę rozproszyć, nie będzie też takiego hałasu, nerwów, stresu i będzie to bardziej efektywny wypoczynek. A zazwyczaj i tak wybieramy góry, Mazury albo okolice Trójmiasta. Na zegarze 13 minut pozostało do godziny 7:00. Słuchają Państwo Pory na Trójkę. Jedna noc, a w życiu jakby piękniej. Byłem z nią parę chwil, było tak namiętnie. A teraz jestem tu, ludzi tłum, a myśli takie dziwne. Nie wiem czy sam tego chcę, lecz nikt tu nie jest winny. Myślę, że czas nie ma jej, tańczę, wódkę piję. Może dziś to będziesz ty, przecież mama cię nie zbije. Jesteśmy tu, ludzi tłum, a myśli dookoła. Nie wiem czy sam tego chcę, chyba jedź do domu. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Później gdzieś widziałem ją, znowu była z innym. Krzyczał coś, szarpał ją, uciekła do windy. A teraz jestem tu, ludzi tłum i znowu myśli dziwne. Może bym mógł zostać z nią. Myślę, że nie stało się nic. Trójce po 18.30 w podsumowaniu dnia ekspert z Państwowej Inspekcji Pracy będzie odpowiadał na pytania dotyczące pracy zdalnej. Państwa pytanie. 7 kwietnia w życie weszła nowelizacja kodeksu pracy w tym zakresie. Określiła zakres obowiązków pracodawców i pracowników, a jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości związane z tym tematem, to można do nas na przykład zatelefonować. Przypomni Pan numer? 2 2 3 0 też można napisać. pora@polskieradio.pl. Również czekamy na Państwa wiadomości. Trochę te dźwięki o poranku pobudzające. Tak ma być. Tak ma być, proszę Państwa. Przyjemne na pewno. 2 2 7 3 to jest do nas numer, jeśli chodzi o pytania do eksperta, a jeśli chodzi o dźwięki, proszę bardzo. W Szwajcarii nie wolno na przykład wody po 22 wpuszczać w publikacji. No to jest pytanie, czy idziemy w stronę paranoi. To jest pytanie też do Państwa. 2 2 7 3 Żeby nie było żadnych wątpliwości. Takie małe kłamstewka teraz się pojawią na naszej antenie. I Fleetwood Mac, a za kilka minut także w Trójce najnowsze informacje w serwisie.